Dwa żubry za 16,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo po śmierci ojca 5-letniego dziecka z Grodziska Mazowieckiego. Poszukiwania chłopca nadal trwają. Resort zdrowia zapewnia, że ważne dla pacjentów leki są już w hurtowniach. Niedługo mają trafić do aptek. Większe zainteresowanie programem Czyste Powietrze. Przystąpiły do niego kolejne gminy. Prokuratura rusza ze śledztwem po śmierci ojca poszukiwanego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Śledczy podali, że ich zadaniem na tym etapie jest przede wszystkim ustalenie na podstawie wszystkich zabezpieczonych dotychczas dowodów, jaki jest los dziecka, co się z nim dzieje i gdzie aktualnie może być. Policja z kolei podała, że poszukiwania chłopca mogą trwać nawet całą noc. Przypomnijmy, zeszłej nocy mundurowi otrzymali od rodziny zgłoszenie o zaginionym chłopcu jego ojcu. Później okazało się, że mężczyzna zginął po potrąceniu przez pociąg. Prawdopodobnie odebrał sobie życie. Nie wiadomo natomiast, co stało się z chłopcem. Tak o poszukiwaniach mówi Katarzyna Zych z policji. W tej chwili nie dostaliśmy żadnej informacji, która mogłaby potwierdzić nam, gdzie Dawidek się znajduje. Otrzymujemy wiadomości różne. Niektóre osoby informują, że widziały samochód podobny do tego, którym poruszał się ojciec z dzieckiem, osobach, które mogły być podobne. Natomiast tak jak powiedziałam, żadna z tych informacji nie doprowadziła nas do odnalezienia Dawida. Zdjęcie 5-latka i samochodu, którym podróżował z ojcem, jest na stronie internetowej warszawskiej policji. Najważniejsze leki, których brakowało, są już w hurtowniach i będą przekazywane do aptek. Zapewnia o tym minister zdrowia. Łukasz Szumowski odniósł się do problemów z dostępnością do niektórych specyfików. Problem dotyczy całej Europy i wynika z globalizacji rynku, dużych koncernów oraz działania mafii lekowej, mówił minister. Zapewnił, że leki są już w hurtowniach w Polsce. Pacjenci zarówno z problemami z hormonami tarczycy, jak i z diabetologią, jak i z chorobami płuc, te substancje są już w hurtowniach. W wystarczających ilościach. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska powiedziała, że leki najszybciej jak to możliwe, nawet dzisiaj, trafią do aptek. Zderzamy się z taką rzeczywistością, że hurtownie nie wydają leków wszystkim aptekom. One również stygmatyzują apteki i decydują, która apteka powinna dostać i w jakiej ilości lek. Minister Szumowski dodał, że od poniedziałku zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla pacjentów. Można będzie zadzwonić, dowiedzieć się o konkretny lek, gdzie można go dostać i w jaki sposób. W ciągu kilku dni problemy z dostępem do leków powinny zostać rozwiązane. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kilkadziesiąt kolejnych gmin dołącza do programu Czyste Powietrze. W sumie zainteresowanych współpracą jest już 1/3 gmin w Polsce. Do tej pory wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można było składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Teraz ma być to możliwe w Urzędzie Gminy, która zdecydowała się na współpracę. Bardzo liczymy na to, że we współpracy z gminami pracownicy wyznaczeni przez urzędy gmin będą w bardzo bliskim kontakcie z beneficjentami. Mówił minister Henryk Kowalczyk. To właśnie urzędnicy mają pomóc w wypełnieniu wniosku, który po weryfikacji trafi do wojewódzkiego funduszu. Ma to przyspieszyć wdrażanie programu, tak samo jak modyfikacja wniosku, do której ma dojść w ciągu najbliższych 2 tygodni. Po korekcie tego wniosku, ten wniosek należy już traktować jako podpisaną umowę jednostronnie przez beneficjenta. Wyjaśniał minister. Do tej pory do pilotażu zgłosiło się około 600 gmin, ale resort liczy na kolejnych chętnych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A program Czyste Powietrze zakłada dotacje i pożyczki na termomodernizację domów połączoną z wymianą źródeł ciepła ze starych na nowe. 160 lat temu Brytyjczycy po raz pierwszy usłyszeli Big Bena. Wieża zegarowa, w której znajduje się dzwon, przechodzi remont, który jest już na półmetku. Rok 1859. Charles Dickens zaczyna publikowanie w odcinkach swej opowieści o dwóch miastach. Na świat przychodzi Arthur Conan Doyle, dzięki któremu z kolei narodzi się... The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. A Wielki Ben mówi Good Morning. 2 metry 28 cm wysokości i 2 metry 75 cm średnicy. Dzisiejsza rocznica obchodzona po cichu. Big Ben otulony rusztowaniami nie miał czasu, by choć na moment się odezwać. Ale już jesteśmy na półmetku prac i pierwsze efekty widać. Jedna z tarcz zegara została odsłonięta i nabrała kolorów. Znowu jest niebieska, tak jak było na początku. Potem zanieczyszczenia sprawiły, że twarze Bena zczerniały, a przy którymś z mniejszych remontów odmalowano je już właśnie w tym kolorze. A tymczasem dziś dowiadujemy się, że w planach jest zainstalowanie windy i wpuszczenie na wieżę wieże turystów, wtedy będzie można nie tylko usłyszeć to, ale także cichutkie tykanie mechanizmu. Mechanizmu, który odliczał półtora wieku brytyjskiej historii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. W klubowej piłce wczoraj remis, dziś dwa remisy. O ile bezbramkowy wynik Krakowi na Słowacji z Dunajską Stredą trzeba uznać za wynik obiecujący przed rewanżem, to wydawało się, że Legia Warszawa powinna wygrać z zespołem z Gibraltaru, FC Europa, nawet na wyjeździe. Jednak się nie udało i tam też goli nie było, mimo że w zespole z Gibraltaru połowa zawodników łączy grę w piłkę z pracą, a tylko pozostali są skupieni na futbolu. Tego nie dało się oglądać. Kompromitujący remis. Tak źle jeszcze nie było, można przeczytać w nagłówkach w internecie. Na Uniwersjadzie w Neapolu dziś sypnęło medalami. Złoty w biegu na 3000 metrów zdobyła Alicja Konieczek, brąz w pchnięciu kulą Klaudia Kardasz i jeszcze kolejny medal brązowy Patryka Dobka w biegu na 400 metrów przez płotki. W Tour de France trochę gór i od razu zaczęło się ciekawie. I jest zmiana lidera. Szósty etap Tour de France wygrał po szaleńczej walce na podjeździe Belg Dylan Teuns z grupy Bahrain Merida. Włoch Giulio Ciccione z ekipy Trek odebrał żółtą koszulkę Julianowi Alaphilippowi, wyprzedzając go o 6 sekund. 160 km, 7 górskich premii, morderczych podjazdów, start w Miluzie, gdzie znajduje się największe na świecie muzeum motoryzacyjne. Kły Vogezów porwały kolorowy naszyjnik i oto ostatni podjazd do stacji narciarskiej Równina Pięknych Dziewcząt. 7 km podjazdu, miejscami 20% nachylenia. Ostatnie 800 metrów. Kończy się asfalt, zaczyna droga szutrowa. Kwiatkowski rozprowadza lidera swojej drużyny, Geranta Tomasa. Walijczyk będzie czwarty. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w Wimbledonie dziś poznaliśmy finalistki. To Serena Williams po zwycięstwie nad Strycową i Halep, która wyeliminowała Świtolinę. Dwóch najlepszych z czwórki poznamy jutro. W meczu o finał, ale jak finał, zagrają Nadal z Federerem, a w drugim Djokovic z Agutem. Robert Kubica zostanie w zespole do końca sezonu. Takie spekulacje są frustrujące, powiedziała Claire Williams o pojawiających się plotkach, że Polak odejdzie przed końcem sezonu. Brytyjka zapewniła, że Kubica może być pewny o swoją przyszłość, a sam kierowca pochwalił się w internecie, że zespół Williamsa ma nowe części do swoich bolidów i być może samochody tego zespołu pojadą w końcu trochę żwawiej. Już za niecałą godzinę w Chicago, w drugim meczu finału Ligi Narodów, po sensacyjnym zwycięstwie z Brazylią, polscy siatkarze zagrają z Iranem. Iran to obok Brazylii najlepsza drużyna po pierwszej części rozgrywek. Siatkarze tego zespołu być może będą chcieli odegrać się na Polakach za wydarzenia przy przekraczaniu granicy na lotnisku w Chicago. Ze względu na napiętą sytuację polityczną na linii Teheran-Waszyngton, Irańczycy byli przetrzymywani 4 godziny i zadawane im były, jak to określili, głupie pytania. W tym samym czasie Polacy odprawiani byli z uśmiechem na ustach. Zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek. Młodzi polscy siatkarze z szerokiego składu kadry, jaki zabrał ze sobą do Chicago trener Vital Heinen, nie doszukują się jednak w tej konfrontacji podwójnego dna. Są za to pod wrażeniem polskiej publiczności, mówi Karol Kłos. Tego bym sobie i kolegom bardzo mocno życzył, żebyśmy weszli do tego półfinału. Do tego brakuje nam dwóch setów w tym meczu z Iranem. I jeżeli to wygramy, to na pewno będziemy w półfinale i myślę, że będziemy się jeszcze bardziej cieszyć. I będzie jeszcze więcej kibiców w weekend. Polacy rywalizują w grupie B. W grupie A Rosja zagra dzisiaj z Francją. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Start za 52 minuty. Transmisja w Telewizji Polskiej. W nocy na termometrach od 6 do 14 stopni, deszczowo na Podlasiu, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Jutro też popada niemal w całym kraju, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze. Na termometrach będzie od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie. Do 20 lipca ośmiopak piwa Żubr za 16,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

wyższą sprawiedliwość, która każe ufać w dobre, triumf nad złem. Borowice zapraszają w Karkonosze. Jutro i pojutrze, 12 i 13 lipca, odbędzie się tam kolejna impreza z cyklu Gitarą i borowickie spotkania z poezją śpiewaną. Tradycyjnie już na wolnym powietrzu, na polanie, rozsiądą się, oby jak największe tłumy, by przez dwa wieczory słuchać zaproszonych gości. W tym roku w Borowicach zaśpiewają m.in. Edyta Geppert, Leski, Czerzykiewicz i Cisło oraz zespół W tym Sęk. Koncert piątkowy startuje o 19, sobotni o 18.30. Pogadaj z kimś o świecie. I jeszcze jeden festiwal na kolejnym krańcu Polski. Od piątku do niedzieli w Zgorzelcu trwać będzie 22. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. A mówimy Państwu o tym, bo gościem festiwalu będzie m.in. Agnieszka Chrzanowska, która w niedzielę 14 lipca w Amfiteatrze Miejskim zagra koncert z okazji swoich 20 lat na scenie. W programie warto też zauważyć spotkanie wokół reporterskiej książki Grecja, gorzkie pomarańcze Dionisa Sturisa. Więcej szczegółów na stronie zgorzelec.eu. Czy to wschód czerwony, piękny zachodu brat? Czy to ktoś szalony, pali znów cały świat? Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP@polskieradio.pl to adres do korespondencji dla Państwa. No to z tych wiadomości wynika, że Państwo już za chwileczkę wyruszają do Borowic. Zwracam się oczywiście do naszego gościa Mirosława Czyżykiewicza. Takim wczesnym popołudniem albo późnym porankiem. No to tak. Dobrze, to jeszcze się zdążycie wyspać po dzisiejszej audycji. Okej. No, tak jak Państwu powiedziałem, dzisiaj w roli głównej płyta Awe. Ale zrobiłem sobie taki powrót. Zacząłem słuchanie od płyty Awy, którą oczywiście, jak wszystkie pozostałe, znam na pamięć. Posłuchałem jej w całości, po czym sięgnąłem po album dwupłytowy Superata, bo tam można znaleźć Świat widzialny według Josipa Brodskiego i pierwszą płytę Mirka, Autoportret pierwszy. W tej kolejności posłuchałem sobie tych trzech płyt. I co ci wyszło? I zatęskniłem właśnie za Światem widzialnym i chciałbym jedną piosenkę z tego albumu zaprezentować w tej chwili, przypomnieć Państwu, bo oczywiście słuchaliśmy jej wielokrotnie w audycji, no żeby wrócił tam ten klimat. Dotknij mnie, a poczujesz rzep uschły, wilgoć wieczoru lub poranku, tętna kamieniołomu miasta, oddech stepowej pustki, tych, którzy już nie żyją, a których pamiętam. Palców znajdziesz wszystko to, co istnieje poza mną, beze mnie, co nie wierzy mnie, mojej twarzi, memu paltu, wpisując nas w bilans zawsze po stronie ujemnej. Dotknij mnie, ten utwór zamyka Świat widzialny. Ta płyta, znaczy ten album Superata ukazał się po albumie Awy, zbierając no, dwa albumy. Ten pierwszy, nagrany jeszcze na płycie winylowej w polskich nagraniach, wydany w 1989 roku. No i Świat Widzialny. Program, który czekał na swoje wydanie kilka lat, bo nagrania powstały w 1993 roku i między Światem Widzialnym a płytą Awy, o której dzisiaj głównie będziemy mówić, no jest spora różnica. Przy fortepianie w 1993 roku siedział Zbigniew Łapiński, który wspierał cię, jak pamiętam, w studiu. No i to było niezwykłe spotkanie. Pierwsze właściwie chyba tak poważne spotkanie studyjne, prawda? Tak, bo pozwolono mi zrealizować nagrania tego programu Świat Widzialny, który przygotowałem przy samej gitarze i którego premiera odbyła się w 1992 roku podczas przeglądu poezję. To było w teatrze akurat. Z wielkim powodzeniem to się odbyło, więc postanowiłem zrealizować te nagrania w szerszym składzie i do tego wybrałem Zbyszka Łapińskiego, który się zgodził na to. No i wypracowaliśmy taki rodzaj aranżacji tej płyty, jaki później słychać na tej Superacie wspomnianej przez ciebie. To była nie pierwsza współpraca moja ze Zbyszkiem, ale przy tak wielu utworach, przy całej płycie to, chociaż nie wiadomo było jeszcze wtedy, że to z tego będzie płyta. Ja postawiłem po prostu warunek, że nie napiszę kolejnej płyty, dopóki nie wyjdzie Superata, i wtedy zgodzono się na to. Znaczy już po wydaniu Awy, rozumiem. To już było tak, no bo Superata Awy, tak, jest takim ewidentnym jak gdyby pokłosiem jakby sukcesu, wielkiego sukcesu Awy. Dzięki Awy tak naprawdę, myślę sobie, ta Superata mogła się ukazać. No co oczywiście jest kompletnie niezrozumiałe, jeśli się spojrzy na zawartość tej płyty i to, że przez no, 7 lat te piosenki oczywiście były publikowane w radiu tu i ówdzie, no ale jednak przez 7 lat czekaliśmy na wydanie tego niezwykłego zupełnie materiału. Jeśli państwo jeszcze nie słuchali Świata Widzialnego, no to polecamy państwu. No ale dzisiaj oczywiście rozmawiamy głównie o płycie Awy. Słoneczny refleks, kiedy w tęcza się rozpyli. Śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały. Takeśmy sobie życzyli trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli. Krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu oniemieli, te rzeczy miały. Takeśmy szczerze pragnęli mijać, a trwały. Thank you. spojrzeliśmy uważnie, kto nam figle płata i pojęli. Zamachem swych upiornych ramion czas kosi bez wyboru wszelkie rzeczy świata. Zło z dobrem, szczęście z męką, wzlot z upadkiem zmiata. W nicość tę samą, w nicość tę samą. Słoneczny refleks, kiedy w tęczę się rozpyta, śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały. Prawieśmy sobie życzyli trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli, krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu o nie mieli, te rzeczy miały. Abyśmy szczerze pragnęli mijać, a trwały. Mijanie i trwanie z płyty Awe. No mimo, że minęło 20 lat od wydania tego albumu, to płyta ciągle się sprzedaje. Oczywiście nie znamy liczby sprzedanych egzemplarzy, no ale to jest pewnie powyżej 20 tysięcy. I co ciekawe jeszcze, może warto o tym wspomnieć, ten materiał też 2 lata czekał na wydanie. Taka płyta, no, która właściwie weszła mi od pierwszego przesłuchania i wydawałoby się, że no, nie powinno być żadnych problemów. Też musiała odstać w kolejce, więc no, mówię o tym po to, żeby spróbować troszeczkę chociaż się wczuć w duszę artysty, który czeka, a na półce stoją 2 petardy w postaci płyty Awe i albumu Świat Widzialny. I prezentuje nam takie bogactwo muzyki. Tutaj w przeciwieństwie do Świata Widzialnego pojawiają się również piosenki, do których teksty Mirek napisał po przerwie. No nie wiem, nie chcę cię właściwie namawiać, żebyś wspominał tamten czas oczekiwania, ale chciałbym zapytać, jak słucha ci się tych piosenek dzisiaj? No, jak słuchaj, jak mi się śpiewa po latach, bo... Bo śpiewa się nadal. Bo okazuje się, że można je nadal śpiewać. Co nieco bym pozmieniał, ale... No wiem, wiem. Zaraz powiesz, że trzeba by to wszystko jeszcze raz nagrać. Jeszcze raz nagrać. Ale dobre mam z tą płytą, jak to powiedzieć, kontakty. I reakcja publiczności też jest na tyle wyjątkowa, że umocnia. A mam na myśli na razie jedynie pierwszy i ostatni na razie przykład, gdzie obchodziłem lecie Awe. To był stary klasztor we Wrocławiu. Tu ukłony dla tamtejszej publiczności, która przywitała pojawienie się tego w takiej konwencji, pół playback, głos męski, gitara owacyjnie na stojąco, więc dodało mi to otuchy i w kilku miejscach jeszcze w tym roku się pojawię. Z tym repertuarem. To znaczy, że w całości grasz tę płytę, tak? Od początku do końca. Tak. Czad. Ale z gitarą tylko? No, i z półplaymakiem. Tak jak to było. Jak potem, to drzewie no było. Właśnie, jak ja od 97 w sumie tak podróżowałem, bo nie stać mnie było na zespół. Więc pomagał pół playback. Teraz w takiej samej formie, choć będzie prawdopodobnie wyjątek 9 listopada w Olsztynie. Prawdopodobnie w pełnej obsadzie odbędzie się koncert, na który Januszu jesteś też zaproszony. A Tereska nie? Tereska jak najbardziej. Ja będę w Pradze 9 listopada. Do prowadzenia go, chyba że we dwójkę zgodzicie się, będzie wspaniała opera. No tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że zmieniła się obsada przy fortepianie, ponieważ no, to był początek waszej wieloletniej też owocnej współpracy z Hadrianem Filipem Tabenckim, który zasiadł przy fortepianie, no i tak jak powiedziałem, był kierownikiem muzycznym tego projektu. Tak, tak. To z polecenia Jerzego Setanowskiego spotkaliśmy się z Hadrianem, nie znając się zupełnie, poznając się w pracy. Dopiero Hadrian no, fantastycznie wykonał swoje zadanie bycia kierownikiem muzycznym. Były jakieś drobne między nami spory wynikające z tego, że jestem po prostu amatorem, a Hadrian zawodowcem. Niemniej pokonaliśmy te bariery i udało się wszystko w znakomity sposób. W tym projekcie na płycie, tak, Hadrian grał fortepiany. Później w koncertach grywał Zbyszek Łapiński. To był zupełnie inny skład już na premierę płyty. Inny od tego, który zagrał samą płytę. No kilkanaście osób pracowało przy tej płycie. Tak. No i myślę, że z tej okazji, z której się dzisiaj spotykamy, no to musimy posłuchać utworu tytułowego. Niech państwo sobie zrobią głośniej radio. Ave. Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem, moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłem jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Ave. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem. Żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków i że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny. Ave. Starego głodu, którym hojnie obdarowałem tyle spojrzeń, blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twojej wyciągać ręce, w śniegu pościeli pisać wiersze, szkłem ryte skrycie tatuaże. Thank you. cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że w szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłem jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Ave. Została nam niecała minutka, bo jak państwo wiedzą, audycja jest nieco krótsza. To ja tylko powiem, że to dwudziestolecie to jest naprawdę dwudziestolecie, proszę państwa, bo premiera Awy miała miejsce 10 lipca 1999 roku, więc jesteśmy tylko o jeden dzień z tym obchodzeniem jubileuszu spóźnieni. No ja tylko powiem, że jak posłuchałem sobie tej płyty raz jeszcze, no to pomyślałem, że na tej płycie jest tyle pomysłów, że niejednemu artyście wystarczyłoby na 3 płyty, a wielu pewnie obsłużyłoby tymi pomysłami i 10 swoich albumów. No i no fantastycznie, że ta płyta z nami jest i że się ciągle sprzedaje i że żyje. A ja chcę podziękować pięknie audycji Gitarą i Piórem i wam osobiście za zaproszenie tutaj i wspomnienie tego jubileuszu skromnego. No, trzymamy kciuki. Mirosław Czyżykiewicz był naszym gościem. Dziękujemy. Pięknie, dziękuję. Dziękujemy, a na zakończenie zapraszamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Nie wiem, czy udało mi się wyjść z zaległości, jeśli chodzi o nagrania grupy pod strzechą. Zwłaszcza, że w trakcie serialu minął kolejny czerwiec. Choć lipiec po piętach im depcze i kwiaty się niszczą na wietrze, choć zboża pasnie chcą się kłaniać i z roku na rok muszą bardziej się starać, choć sady wrzuciły welony i przestał grać skrzypek szalony, konik polny ze słowikiem poróżnionym. Ale co tam, proszę państwa? Tak bardzo się starałem, że nawet w gnieździe piratów grupę pod strzechą nagrałem. Koniec rymowania. Te ostatnie starania miały miejsce, przypomnę, 19 listopada 2018 roku podczas 36. Oppy w Warszawie. A cała ta historia zaczęła się całkiem niewinnie i dawno temu, od wywiadu z Beatą Koptas po koncercie w klubie Bazar w Warszawie 7 grudnia 2017. A powiedz mi, co tak naprawdę jest ważne w życiu? Myślę, że wiele rzeczy. Myślę, że też zależy dla kogo, prawda? Każdy jest w jakimś innym punkcie swojego życia. Zapewne powiedziałabym dzieci. To są dla mnie ludzie najważniejsi. Dom, rodzina. Muzyka oczywiście też zajmuje ważną pozycję. Chociaż ta pozycja taka jest mało wyraźna. Raz się pojawia jako coś bardzo istotnego, a czasem gdzieś niknie w tle. Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji sami jesteśmy też. Nasze wartości potrafią się zmieniać i przewartościowujemy życie w ułamku chwili, jeśli dzieje się coś istotnego. Także trudno jednoznacznie powiedzieć, co to takiego. Mówiła Beata Koptas, niegdyś Beata Strzecha. A wspomniany przeze mnie koncert w Gnieździe Piratów zakończył się tak. Grał dla państwa zespół Pod Strzechą w składzie Artur Stępień, gitara, Wojciech Koptas, gitara basowa, Artur Pierzbik, gitara, Monika Mosianek, śpiew i Beata Koptas, śpiew. Na do widzenia podaję dłoń i wszystko jest znowu normalnie. Przeniosę tylko w przeszłość parę spraw. Mówiłeś, że to niełatwe. Mówiłeś, czas wyleczy nas. Wierzyłam, choć to nie całkiem tak. Niełatwo z duszy wyciskać radość, z drogi zawracać wcale niełatwo. Jeżeli tylko możesz, to wróć. Samotnie jakoś ciężko znosić ból. I pozwól mi zaśpiewać jeszcze tych parę wierszy, nim wejdę. Niczym jest, sam o tym wiesz, to pusty śmiech. Na półce pośród książek nie ma już historii takich jak ten plus. Do góry głowa i trzymaj się. Nie traćmy wiary, przecież ktoś gdzieś. Ja wiem, niełatwo poddać się. Pomóż mi, proszę, odnaleźć się. Jeżeli tylko możesz, to wróć. Samotnie jakoś ciężko znosić ból i pozwól mi zaśpiewać jeszcze tych parę wierszy, nim wejdę w nic. Dobrej nocy życzymy. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. W taką noc lipcową, ostatni kwadrans tej nocy, i jak stara piosenka powiada, nie kochać w taką noc, to co? To grzech. Tak powiada ta piosenka, ale żeby tak się mogło zdarzyć, żeby nie grzeszyć, nie kochając w taką noc, no to trzeba spełnić jakieś warunki. Po pierwsze, chyba ten, nie trzeba by spać w taką noc. I może o tym będzie dzisiaj nasz programik. Zdołałem zgromadzić propozycje, które ten kwadrans wypełnią właśnie takimi namawianiami, obietnicami, żalami, różne odcienia, nie spania.

pod tym domem, jako Hanowski, jako ja i jako kto tam by jeszcze. Jak to jest, kiedy nam razem lepiej byłoby nie spać, a rozłączeni, no, może się spotkamy. Chodzę, wziąłbych przed się, by co dano, łup jest po czartu porwany. Słuchasz, czy mój głos nie może dolecieć na twoje łoże? Słuchajcie wy nocne cienie i nieumowne kamienie, a ja długo mam bić w stronę, już u mnichów słyszę dzwony. Dziwno sny się pomieszali. Ja nie spał, a ci już wstali. Boże, jeszcze od wieczornej zorzy cierpię nocne niepogody. Użałuj się mojej szkody. Słuchaj, jak obije w ściany z gwałtownym drzem grat zmieszany. Ocknij się, a przemów słowo nieużyta biała naturalnie wątek odwieczny do dziś. I jeśli Kochanowski jest naturalnie, powszechnie to wiadomo, ojcem, prawdziwym ojcem poezji polskiej, to myślę, że takim mistrzem, absolutnie niepodważalnym, mistrzostwo tutaj osiągnął w tej dziedzinie, w odmianie liryki miłosnej. 100 lat później piszący, istniejący, ważny człowiek w Polsce, Jan Andrzej Morsztyn. I takie, jakby to powiedzieć, zaloty miłosne ze spaniem, niespaniem, usypianie, nieusypianie. Wszystko jest poplątane, jak to w takich stanach, no po prostu uwodzicielskich rozmarzeniach. I tą piosenką dzisiaj państwa pożegnam, a państwo się dalej wyprawcie, jak wam podpowiadają okoliczności i nastrój, czy w spanie, czy właśnie w niespanie tej dzisiejszej lipcowej nocy. Dziękuję państwu. Do następnej, jakże lipcowej jeszcze nocy. Leszek Długosz. Dobranoc, dziewczę moje. Już brudnym cieniem okryły się nieba i zgasły słońca zachodnie podwoje.